Hayırlı akşamlar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Efendim uzun zamandan beri beklediğimiz bir güzel programa inşallah sevgili Mustafa hocamla beraber başlıyoruz. Harika bir program bize göre. Heyecan verici, bilgi verici, ufuk verici bir program. Adı da güzel Esma-i Hüsna'dan yansımalar. Efendim hoş geldiniz diyorum ve sevgili Mustafa hocama hemen dönüp efendim hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sefer. Allah hayırlısın. Amin. Yeni bir programa başladık. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Aziz hocam, yıllardan beri Esma-i Hüsna çalışıyorsunuz. Ne güzel. Televizyonda 6 sene Esma-i Hüsna anlattınız. Sizi izledik, takip ettik. Ve bunun arkasından 3 cilt bir harika kitap yazdınız. Esma-i Hüsna kitapları. Elimizde kitaplarınız var. Şimdi insanımızın gündemine iki ana konu getirdiniz. Bunlardan bir tanesi anlam, bir tanesi amaç. Bir tanesi Allah'ı anlama, bir tanesi Allah'ın esmasını anlama. O kadar güzel ki. Şimdi Kur'an bize ne söylüyor? Bunu söylediniz. Bir de Esma-i Hüsna bize ne söylüyor? Esma-i Hüsna bizim neyimiz oluyor? Allah'ın isimleri bize ne anlatıyor? Bunu anlattınız. İşte bu programda böyle yazdığınız, söylediğiniz, okuttuğunuz, anlattığınız konularda olmak üzere Esma-i Hüsna bizim neyimiz oluyor? Efendim bunu inşallah konuşmaya başlayacağız. Değerli hocam, dünyada kendi sahasında tek eser Esma-i Hüsna'nız. 3 cilt Esma-i Hüsna, başka yok. Bu zamana kadar kime sorarsanız sorun, Esma-i Hüsna dendiği zaman efendim ya cifir hesabıyla ya ebced hesabıyla Esma'nın rakamlarını, harflerini topla, çıkart, karekökün al, integralini al, bir rakam bulunuyor. 3844 defa söylerseniz dualarınız kabul olur, borçlardan kurtulursunuz vesaire gibi bir takım cifir hesapları yapılıyordu. Siz ilk defa Esma'ya anlam kattınız. Bu Esma bize ne söylüyor? Onu okuduk. Kitabınızı ben okudum hocam. Eyvallah. Büyük bir zevkle okudum. Büyük bir heyecanla okudum. Tek tek, satır satır okudum. Hatta satır aralarını okudum. Efendim, okurken büyük bir keyif aldım. Zevk aldım. Kitabınızın yazdıklarınızın tadını çıkartarak okudum. Yani not aldım, yazılar yazdım sayfalara. Efendim, kendimden bir şeyler kattım, ekledim, çıkarttım. Sizinle konuştum ben kitapları okurken. Eyvallah. Yani karşımda Mustafa Hoca vardı. Ve biliyor musunuz, Esma-i Hüsna'nın tamamını da kasıtlı bitirmedim. Ya. Yeah. Esma-i Hüsna'yı bitirmekten de korkuyorum. Daha doğrusu o zevkin bitmesinden korkuyorum. Yani Esma-i Hüsna bana inzali durur mu ya? Durursa ben ne yaparım? Durmasın. Onu hiç bitirmeyeceğim. Yani sizin üçüncü cildiniz var ya, yani o mavi cildi bitirmeyeceğim hocam. Orada duracak. Çünkü o biterse sanki inzal de bitecekmiş gibi geliyor. Bu enteresan bir duygu. Bunu nasıl anlatacağım da bilmiyorum. Ama o gelsin istiyorum. Onu ben yaşayayım istiyorum. Dolayısıyla böyle bir eser üzerinde konuşacağım. O lezzeti, o tadı, o heyecanı hep yaşamak istiyorum. Değerli hocam, şimdi bu çalışmaları yaparken Allah'ın güzel isimlerini, Esma-i Hüsna biliyorsunuz, Allah'ın güzel isimleri demek. Esma-i Hüsna. Efendim, bize Rabbimizin bir lütfu, bir nimeti, bir ikramı, hani diyorsunuz ya, Belagat-ı Kerram'da Beni Adem demişti Allah bize, kat kat ikram etti ey insan bize diye. Bu da o ikramlardan bir tanesi. Rabbimiz bize öğretiyor. Rab öğreten demek zaten. Tenzil de bir başka anlamıyla öğretilen demek gibi de. Öyle anlıyorum ben. Yani inzal edilen şey, öğretilen şey. Allah bize tenzille bir şey öğretiyor. Ve yine sizin bir sözünüzü söyleyeyim. İnsan son nefesini verince ölmez. İnsan öğrenmeyince veya öğretmeyince ölür. Hocam bu ikisi önemli. Yani bir insan hayatı boyunca öğrenecek, ya da öğretecek. Yoksa durur, ölü olursunuz. Evet, şimdi bu güzel isimler, 99 isim bize ne öğretti, nasıl bize yansıdı, ne öğretiyor? Evet, bunu hemencecik söyleyeyim. Bir şey daha ifade edeyim hocam. Hem hayat kitabı Kur'an'da, hem Esma-i Hüsna'da o kadar çok özlü söz söylüyorsunuz ki, o kadar çok böyle bizim ezberlediğimiz sözleriniz var ki, o sözleri söylediğimiz zaman hem kolay anlıyoruz hem kolay anlatıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Allah'ın varsa neyin yok, Allah'ın yoksa neyin var? Ne güzel bir ifadedir. Bunu dediğiniz zaman insan diyor ki, ben Allah'lı olayım veya Allah'lı olalım. Allah'lı olmazsak bir şey olmuyoruz. Ya da Kur'an'ı biliyorsanız neyi bilmiyorsunuz? Kur'an'ı bilmiyorsanız neyi biliyorsunuz? Bunlar sizin özel klişe sözlerinizdir. Tabii pek çok peygamberler konusunda ifadeleriniz var. Efendim, Hazreti Yusuf konusunda ben hep örnek veririm. Yusuf kıssasını okudun mu? Okudum. Ne anladın? Ne anladın? Gömleğini önden yırttırma. Bunun anlamı da kendin söyle. Hocam ben bunları çok kullanıyorum. Bir sürü kullanıyorum. Ve siz bu kitaba başlarken diyorsunuz ki, insan Allah der de titremez mi? Bu ne güzel ifade. Bu ne hoş böyle bir şey. İnsan Allah der de titremez mi? Tabii titrer. Ve biz inşallah bu Allah diyeceğiz, titreyeceğiz, heyecan duyacağız, mutluluk duyacağız. O güzelliği beraber inşallah yaşayacağız. Onun için onun hakkında konuşmak, yazmak, anlatmak hocam cesaret istiyor. Rabbim bizi bağışlasın. Amin. Allah bize yardım etsin. Onun için şimdi hemen dedik efendim, siz de buraya konuşmaya geldiniz değil mi yani? O? Estağfurullah, dinliyorum hocam. Ne güzel. İstifade şimdi efendim, Esma-i Hüsna bizim gündemimize niye geldi? Bu muhteşem eseri yazmak nereden aklınıza geldi? Ya da Esma-i Hüsna'ya konuşmak nereden aklınıza geldi? Aynen. Niye Esma-i Hüsna hocam, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde? Bize böyle kısaca bundan bahseder misiniz? Eyvallah. Bu üç sebep söyleyebilirim. Neden Esma-i Hüsna? Birincisi, Allah tasavvurumuz, özellikle Müslümanların Allah tasavvuru, benim içinde yaşadığım, doğup büyüdüğüm bu toplumda dahil, Anadolu insanı da dahil, Allah tasavvurumuz olması gerekenden çok uzaklaşmıştı. Bozulmuştu, tahrif olmuştu. Yani insanların zihninde Allah dedikleri bir imaj var, bir Allah imajı var. Fakat Allah'ın kendisini tanımladığı ve tarif ettiğiyle bu imaj uyuşmuyordu. Evet. Hatta sadece uyuşmuyor değil, zıt düşüyordu. İnsanlar Allah adını koydukları çok aşırı mı olacak bilmiyorum. Eğer hata ediyorsam Allah beni affetsin. Allah adını bir güce tapıyorlar, kuvvete tapıyorlar. Ama adını da Allah koyuyorlardı. Yani bir put icat etmişler, adını Allah demişlerdi çoğu kez. Dolayısıyla Allah'ın kendisini tarif ettiği, tanımladığı, esmasıyla tanımladığı bir Allah tasavvuru var. Bize inzal olan vahyin içinde Allah'ın, zaten Allah'ı Allah tanımlar. Evet. Biz o işe güç yetiremeyiz. Biz tanımlarsak o zaman işte imaj biçmiş oluruz. Efendim zaten adı evet. Da Kur'an'a göre Esma-i Hüsna koydunuz ya hocam. Aynen. Kur'an'a göre Esma-i Hüsna. Evet. Yani bir şeyi tanımlamak ayrı bir şey, tanımak ayrı bir şey. Biz Allah'ı tanımaya çalışmamız lazım gelirken, tanımlamaya çalışınca uydurduğumuz şeye Allah adını veriyoruz. Bundan Allah'a sığınırız. Evet. Allah korusun. Allah korusun. Evet, Allah korusun. Aşağı. Yani tıpkı işte Mekkeli cahiliye ehli de öyle yapmıyor muydu? Yani içine şirk karıştırmış, ortakları olan, astları olan, yardımcıları olan, konseyi olan, efendim panteonu yani putlar meclisi olan, meclisi olan, üçleri, yedileri, kırkları olan efendim ve kendisi de onlara başkanlık yapan bir konsil ilahı diyebileceğimiz bir ilaha, bir Allah'a tapıyorlardı, kulluk ediyorlardı. Onun da adını Allah koyuyorlardı. Ama onların inandığının Allah'ın kendisini kendisinin tanımladığı gibi olmadığını, dolayısıyla Allah'ın onların Allah dediği şeyi reddettiğini ve evet reddettiğini ve ben şuyum diye Kur'an'ı, vahyi gönderdiğini, kendisini de orada tarif ettiğini, ama bu insanların Allah'a taptıklarını, Allah'ı en büyük ilah bildiklerini, yağmuru Allah'ın yağdırdığını söyledikleri, insanı kendilerini, yeryüzünü Allah'ın yarattığına inanan bu insanlar, inandıkları Allah'ın kendi kendini tarif ettiği ayetleri reddetmişlerdi. Yani birincisi bu. Allah tasavvurumuz, algımız, algı yani yeni Türkçe ile Allah algımız vahyin Allah tasavvuruyla uyuşmuyor. Örtüşmüyor. Örtüşmüyor, hatta zıt yerlere. Başka bir şey o. O yani vahyin evet. gönderdiği veya vahyin bize anlattığı Allah o Allah değil. Başka bir şey. Evet. İkincisi Allah'ı anlamadan, anlamak altını çizdiğim bir şey. Yani Allah'ı tanımak, Allah'ı anlamakla olur. Allah'ı anlamadan, Allah'ı tanımadan bir insan Allah'a nasıl kulluk yapabilir? Nasıl dua edebilir? Tanımadığınız bir Allah'a nasıl kul olacaksınız ki? Tanımadığınız bir Allah'tan nasıl isteyeceksiniz ki? İstemeyi bilmezsiniz. Dolayısıyla hatta isterken bile inkar edebilirsiniz. İsterken bile o Allah'a haksızlık etmeye kalkabilirsiniz. İsterken bile o Allah'a hadsizlik edebiliriz. İsterken bile o Allah'a edepsizlik edebiliriz. İsterken bile o Allah'a terbiyesizlik edebiliriz. Yani isterken, dua ederken bile. Onun için Kur'an duayı şöyle edin, şöyle isteyin, şöyle deyin diye ayetler inmiştir Kur'an'da. Niye? Duayı öğretiyor. Çünkü insanoğluna bıraktığınızda dua suretinde Allah'a hadsizlik, Allah'a haksızlık, Allah'a edepsizlik, Allah'a terbiyesizlik edebiliyor. Onun için insan tanımadığı, bilmediği, anlamadığı bir Allah'a nasıl kulluk eder? Nasıl dua eder? Nasıl ibadet eder? Edemez. Sadece yanına Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi namazından yorgunluğu, orucundan açlığı, haccından turistik seyahati kalır. Hocam burada sizin bu ikinci maddedeki ifadenizi Esma-i Hüsna'da siz zaman zaman bir klişe cümle halinde kullanmışsınız, kullanıyorsunuz. Ve ben o klişe cümleyi de çok kendim kullanıyorum değişik zamanlarda. Bu sözünüzde hemen bir klişe cümle halinde söyleyeyim mi efendim? Buyurun. Çünkü o harika, onu çok kullanıyorum ben. İfade şu, Allah'ı gereği gibi bilmeden, tanımadan, anlamadan Allah'a gereği gibi kulluk edilemez. Efendim bu önemli. Yani Allah'a gereği gibi şu üç madde, bilmeden, tanımadan ve anlamadan Allah'a gereği gibi kulluk edilemez. Bu kesin, kesin olan bir şey daha var. Esma-i Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz. Aynen. Efendim bu çok önemli bir cümle. Bunu çünkü siz de kullanıyorsunuz Esma'nın değişik yerlerinde. Ben hep kullanıyorum. Çünkü zaten bunu kullandığınız zaman problem çözülüyor. O üç maddeyi söylediğiniz zaman, onun için sevgili seyirciler bizi inşallah izliyorlardır. Yani Allah'ı gereği gibi bilmeden, tanımadan, anlamadan bu üç maddeye dikkat edin. Evet, buyurunuz. Şimdi üçüncü maddede kaldık. Evet. Üçüncü madde de Yani niye bu eseri kaleme aldığımızla ilgili üçüncü madde de, şimdi Allah'ı bilmeden, tanımadan, anlamadan Allah'a kulluk edilemezdi. O zaman şöyle bir sual geliyor, soru geliyor akla. Peki de Allah nasıl, kimden tanınacak? Yani kimin Allah dediğine biz Allah diyeceğiz. Allah sözcüğünün, isminin içini kim dolduracak? Yani her insana mı bırakacağız bunu? Yoksa bir ruhban sınıfı icat edip, yani Müslümanlara da Hristiyanlardaki papazlar sınıfı gibi, ruhban sınıfı, rahipler sınıfı gibi bir papaz ve rahipler sınıfı uydurup onlara, efendim siz buyurun Allah nasıl, kim, bir tarif yapın, tanım yapın, biz de ona uyalım mı diyeceğiz? Veya Yahudilerin hahamlarının işte Yahve şudur diyecekler, Yahudi de öyle inanacak. Dolayısıyla böyle mi yapacağız? Yoksa nereden tanıyacağız? Yani Allah'ı tanıyacağımız merci kim? İşte bu sorunun karşılığı da üçüncüsüydü. Bu eseri kaleme almama ve o 5 veya 6 yıllık Esma-i Hüsna derslerini, şunu özellikle ifade edeyim müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Esma-i Hüsna derslerim şifahi olarak verilen derslerdir. Bu kitaplar ayrıca yazılmıştır. Hiçbir eserim, hutbelerim dışında hiçbir eserim bant çözümü yoluyla yazılmamıştır. Buna izin vermemişimdir. Bunu emeksizlik olarak kabul etmişimdir. Zira söylemin üslubu ayrıdır, yazının üslubu ayrıdır. Onun için konuşmanın üslubu konuşurken ancak güzel durur. Ama konuşmayı aynen yazıya aktardığınızda orada iyi durmaz, güzel durmaz. Onun için Esma ayrıca yazılmıştır ve şunu da ifade edeyim. Esma-i Hüsna derslerimde olmayan %35'lik yaklaşık bir bilgi ve yorum kümesi Esma kitabında mevcuttur. Yani Esma kitabındaki her şeyi Esma dersinde veremedim. Zaman yetmedi. Onun için de orada veremediklerimi kitaba sakladım. Evet. Yani bu eseri yazmama ve bu dersleri vermeme sebep olan, ki ikisi de eş zamanlıdır, husus, bu 3 husustur. 3 konudur. Yani bir, Müslümanların Allah algısının olması gerekenden uzaklaşması, hatta zıttına dönmesi. Müslümanların zihinlerinde bir Allah algısı var ama Allah'ın kendi tanımıyla hiç uyuşmuyor. Müslümanlar, özellikle bazı Müslümanlar bir put yapmışlar. Dedim ya, yanılıyorsam Allah beni affetsin, ve adını da Allah koymuşlar. Onun için ben bunu gördüm. İkincisi, Allah tanınmadan, bilinmeden, anlaşılmadan Allah'a kulluk edilemez. İkincisi buydu. Üçüncüsü de Allah'ı nereden tanıyalım? Esma'dan. Allah'ı en güzel Allah tanıtır. Amenna. Esma-i Hüsna da vahyin özüdür. Vahyin özü. Sözlerin özü vahidir. Vahyin özü de Esma'dır. Esma'nın özü de Allah'tır. Evet. Efendim şimdi Allah demek, anlam demek ve amaç demektir. Allahsız bir hayat mezardır. Allah'ı hayatımızın merkezinde koyalım diyorsunuz ve bir tevhid kavramına giriyorsunuz. Burada soracağım bir başka madde var. Oraya şöyle geleyim izin verirseniz. Tevhid derken Rabbimiz, insanın iki yüzü var. Bir yüzü Allah'a bakar, bir yüzü kula bakar, insana bakar. Allah'a bakan yüzü tevhiddir, kula bakan yüzü de adalettir. Sizin bir başka tarifiniz daha var. Yine bir başka insanın iki yüzü var. Allah'a bakan yüzü duadır, kula bakan yüzü infaktır. Bir başka iki yüz. O dursun şimdi burada. Şimdi efendim siz tevhid derken, tevhid biri birlemek. Eyvallah. Çoku çoklamak diyorsunuz hocam. Evet. Bu ifadeyi nereden buldunuz? Bu ne biçim ifadedir? Yani evet. Biri birlemek eyvallah da bu çoku çoklamak ne? Nasıl bu nasıl bir kelimedir? Nasıl bir ifadedir? Bunu biz kullandığımız zaman herkes böyle bakıyor. Bu ne? Bu ya bu çoku çoklamak. Biri birlediğin kadar o kadar daha mühim olan bir şey daha var. Çoku da çoklayacaksın. Bu çok ne hocam? Yani çoktan kastınız ne? Neyi çokluyorsunuz? Hocam aslında bu nereden çıktı dediniz. Hakikaten bu formülü bana kurduran sebep ne? Yani ben böyle yani algıladım. Evet, nereden ortaya çıktı bu? Bu formülü bir yerde görmedim. Herhangi bir yerde ima ve ihsas eden bir şey de görmedim. Bu konuda bir makalem var zaten. Yani tevhid, Halık'ın tekliği, mahlukun çokluğuna iman etmektir. Bu ikincisi nereden çıktı? Mahlukun çokluğu niye bu kadar önemli? Yani Allah'ın tekliğine iman etmek kadar mahlukun. Esasında İslam tarihinde Kur'an'ın getirdiği tevhid inancını ki tüm vahiylerin özünü tevhid teşkil eder. Evet. Tüm peygamberlerin mücadelesinin tek bir mücadelesi vardır tüm peygamberlerin. Onun adı tevhid mücadelesidir. Tüm peygamberler şirkle savaşmışlardır. Ve cehaletle savaşmışlar çünkü şirkin arkasında cehalet var. Bu noktada Müslümanların tevhidden sapmalarının sebebi olarak bendeniz sadece ve sadece Allah hakkındaki tasavvurlarındaki yamulma değil, aynı zamanda Allah'a ait nitelikleri Allah dışında bir takım sevdiklerine, bir takım yücelttiklerine, yücelttiği kişilere vermelerini ve onları da biricik olarak görmelerinde gördüm. Oysa tek olan Allah'tı. Allah dışında mahlukat çoktu. Mahlukatın farklılığına, çokluğuna, eşi ve benzeri oluşuna iman etmeyen Allah'ın eşsiz ve benzersiz oluşuna iman etmez. Ettim dese de etmez. Doğru. Onun için biz habire put imal eden bir ümmete dönüştük. Yani sevdiklerimizi falan alim. Tamam. Alim olarak, insan olarak hata da eder, isabet de eder. İnsandır. Kusuru da olur, günahı da olur, hatası da olur. Ama onu gelecek bir sonraki nesillerin putlaştırdığını görürsünüz. Artık dokunamazsınız. El-Kuddus sıfatını Allah'tan bir kopya çeker, bir de ona verir. Müslümanların yöneticileri vardır. Affedersiniz. Öteden beri haza bir şirk inancı olan zillullah fil arz. Yöneticisine Allah'ın yeryüzündeki gölgesi muamelesi yapmak, hatta bu isme vermek. Yani yöneticisini Allah'la kıyaslamak. Yöneticisini Allah'la, Allah'a benzetmek ve yöneticiyi Allah'ın gölgesi, sanki Allah bir cisimmiş, ki cisimlerin gölgesi olur, mürekkep bir varlıkmış, evet. Ve yani birçok şeyden oluşmuş bir varlıkmış. Dolayısıyla bir de gölgesi varmış. Allah'ın yeryüzündeki Allah'ın gölgesi. Allah'ın yeryüzüne düşen gölgesi. Zillullah fil arzi diye de bir ifade kullanmışlar. Bak. Böyle inanmaya, böyle düşünmeye başladığında yöneticileri onlara Allah adına zulmetmeye, firavunluk yapmaya, nemrutluk yapmaya ve bunu da ben yapmıyorum ki Allah'ın gölgesiyim. Dolayısıyla yani. Allah beni kullanıp yapıyor. Demiş. Evet. İşte bu noktada meseleye baktığımızda çokun çoklanması, yani mahlukun çok bilinmesi, Halık'ın tek bilinmesi kadar önemli. Müslümanların farklılıkları tolere edememesinin temelinde de bu var. Yani farklılığı çeşitlik olarak, çeşitlilik olarak, zenginlik olarak algılamak yerine farklılığı ve çeşitliliği bela olarak, musibet olarak, sanki ikinci bir ilah çıkmış gibi. Şimdi sevdiği, yani bir alim var değil mi? Sevdiği alimin karşısına onu eleştiren, onun fikirlerini süzgeçten geçiren, elekten geçiren bir alim çıktığı zaman onun tekliğine sanki halel geliyormuş gibi, Allah'a ortak koşan kendini biri varmış gibi karşı çıkıyor ona. Allah Allah. Ta o kadar. Ta o kadar. Yani sanki Allah'ın ben ortağıyım demiş gibi karşı çıkıyor. Niye? Ona Allah'ın sıfatlarını yüklemiş. İşte bazen bu bir şeyh olabiliyor. Bazen işte buna efendim bir guru olabiliyor. Efendim bir işte adına kutup denilen, gavs denilen, şu denilen, bu denilen tipler olabiliyor. Ama nihayetinde geliyor mahlukun çoklanması gerekirken mahlukun teklenmesine geliyor. O da biricik, o da bir tane. O da biricik. O da sevgili. Aynen. Saygın. Efendim ve eşsiz. Eşsiz. Benzersiz. Benzersiz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mahlukun eşsiz olanı yok. Eşsizse mahluk değil. Ne ki yaratan o tektir. Evet. Ne ki yaratılan o çok. Çok. Onun için Allah aciz değildir. Allah mahlukuna muhtaç da değildir bu anlamda. Evet. Ve dolayısıyla mahluk çoktur. Çokluk da zenginliktir. İşte bu anlamıyla tevhidin bir kanadında Halık'ın tekliği, öbür kanadında mahlukun. Halık'ın çokluğunu savunmak şirk üretir. Mahlukun tekliğini savunmak zulüm üretir. Evet. Evet. Yani yaratanın birden fazla olduğunu veya yaratanın bir sıfatını ortak bir başkasına yakıştırdığınızda bu şirktir. Şirk üretir. Ama yaratılanı teklediğinizde, eğer yaratılanı teklerseniz, siyasette teklerseniz Firavun üretirsiniz. Ekonomide teklerseniz Karun üretirsiniz. Bürokraside teklerseniz Haman üretirsiniz. Kavimde teklerseniz Yahudilik üretirsiniz. Örnekleri var elimizde. Var çünkü. Evet. Kur'an bu örnekleri veriyor. Bunun için veriyor. Efendim teşekkür ederim hocam. Şimdi bir konu daha var. Yani bu bütün bu Kur'an, vahiy, esma hepsinin birden ortak amacı insana mutluluğu. Allah'ın projeleri var. İnsan projesi, Kur'an projesi, tabiat projesi, kainat projesi. Allah bütün bunları bizim önümüze koyuyor. İnsan Allah'ın çok büyük bir projesi. Onu Kur'an'la buluşturuyor. Kainat çok büyük projesi. Üçünü beraber buluşturuyor. Bu üç kitabı beraber okuyun diyor. Şimdi böyle bir durumda insanın birkaç özelliği var. İzin verir misiniz? Onlara böyle birkaç maddede hocam. Tabii ki. Bir sayayım şöyle. Ondan sonra size soracağım. Bir, insan en güzel kıvamda yaratılmıştır. Yani hiç ahsen-i takvim. Ve bunun anlamı tam donanımlısın. Hiçbir şekilde ben eksiğim, yetmem, bilmem ne filan diye numara çekmezsen tamsın. Bir. Yani altyapın yeterli. Altyapın yeterli, sen tamamsın. İki, senin görevin var. Yeryüzü halifesisin. Ayrıca sen yeryüzünün imarından sorumlusun. Takva sahibisin. Hayır ve barıştan da sen sorumlusun. Buna dikkat et. Kesinlikle salihat sahibi mümin olmak durumundasın. 3. Demin demiştik velakat kerramna beni Adem sırrına masarsın. Sen özellikle efendim ruh yüklenmişsin. Akıl, vicdan, irade, şuur, fıtratla da yükümlüsün. Bütün bunlar sende de var. Efendim bir de sana özellikle vahiy de gönderdik. Önünde kitap da var, vahiy de var. Yani ne bu yetmez diyorsan vahyin ayaklanmış olan bir de peygamber gönderdik. Bütün bunlardan sonra artık ey insan şunu da hiç unutma ki bunlar sana havadan filan gelmedi. Allah'ın bir lütfudur. Bunu bir bil. Yani Kur'an ve Esma'nın insana özelliği bu. Bunu bir bil. Bunlar sana Rabbimin bir lütfu özel geldi. Bu bir. İkincisi bütün bunlarla sen yüklendiğin zamanda bile sınırlı bir varlık olduğunu sakın unutma. Ya bu kadarsın. Onu da bil yani. Vüsatiniz çapını da bil. Sakın kibire kapılma. İşte hocam şimdi size burada bir güzel soru sorayım izin verirseniz. Bu insana Esma-i Hüsna ne yapar? İki işlev yapıyor. Bu kadar yükümlü yani insan. Tarif ettik insan buysa. Bir tanesi insana Allah'ı tanıtır. İki insana kendini tanıtır. Yani sen Tanrı değilsin der. Yani ey insan bir dakika gel bakalım. Taptığın Allah kim? Sen kimsin? Hocam bu ikisi de çok mühim değil mi yani? Her, özellikle ikincisi. Buyurun efendim. Estağfurullah. İfade ettiğiniz hakikaten üzerine ekleyecek aslında bir şeyim yok efendim. Evet. Yani Esma'nın iki işlevi var. Yani ben yine sizin söylediklerinizi vurgulamış olayım. Birinci işlevi insana Allah'ı tanıtması. Harika. İkinci işlevi insana kendisini tanıtması. İnsana Allah'ı tanıtması zaten işin tabiatı icabı. Zira işte açıyorsunuz Kur'an'ı, Alak suresi ilk inen 5 ayette Rab ismiyle başlıyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rab. Orada görüyorsunuz. Onu Fatiha'yı okuyorsunuz. Yani orada hemen görüyorsunuz. Malik-i yevmiddin. Malik ismi. El Malik ismi. Orada görüyorsunuz. Kim El Malik? Din gününün Maliki. Yani din günü onun mülkiyetinde. Mülkiyetine ortak etmez kimseyi. Din gününde, onun mülkiyetinde olan din gününde, yani hesap gününde, din günü hesap günü. Eğer siz birilerinin sizi kayıracağını, birilerinin sizi Allah'ın elinden çekip alacağını, birilerinin sizi saklayacağını, birilerinin size torpil geçeceğini, birilerinin size şefaatte bulunacağını, birilerinin sizi yani işte Allah dedi ki ben seni kendi günahlarınla mahkum ediyorum ve bir tanesi geldi hayır yapamazsın bunu. Yani tamam sen Allah'sın ama ben de yani buranın yani kendi çapımca bir ağasıyım. Yani din gününde benim de bir sözüm var. Benim de bir hakkım var falan. Yok böyle bir şey yok dedi. Zaten müşriklerin inancı buydu. Yani bize müşriklerin ahiret diye bir şeyi hiç bilmediklerini ve inanmadıkları söyleniyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Câsiye suresinde ilgili ayetler bunu söylüyor. Amma yetesâelûn anin nebe'il azîm ellezîhum fîhî muhtelifûn. Bu konuda birbiriyle ihtilaflı olduklarını orada söylüyor Nebe suresinin girişi. Ve zaten biliyoruz çünkü bu putlara niye tapıyorsunuz deyince لِيُغَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Onlar bizi Allah'a yaklaştıracaklar. Yine هَاُولَٰئِ شُفَاءُنَا. Bunlar bizim şefaatçilerimiz diyorlardı. Ne yapacaklardı şefaati? Yani eğer bir başka hayatın daha olmadığını kesin biçimde reddediyorlarsa o doğru değil. Efendim şurada bir şey hemen ekleyeyim. Yani Rabbimiz diyor ki, eğer beni doğru tanırsanız, arkasında kendinizi de doğru tanırsanız, yani o zaman sizi ben farklı bir boyuta çıkartırım. Size kainatın kapılarını açarım. Bu galaksideki görevinizle sizi iktifa ettirmem. Bu yine sizin ifadeniz. Size başka galaksilerde başka kapılar açarım. Size başka görevler de veririm. Benim inancım odur. Ya burada yetmez. Eyvallah. Burası da iktifa etmeyin. Siz buranın adamı mısınız ya? Diyor sanki. Esasen tabii bu ikinci maddeye giriyor. Yani birincisi doğal olarak Allah'ı tanımak. Allah'ın sonsuzluğunu, sınırsızlığını, mutlaklığını. Efendim mutlak odur. Sonsuz odur. Sınırsız odur. Mükemmel. Mükemmel odur. Güzel. Kusursuz odur. Tabii. En büyük odur. En her şeyi gören sadece odur. Her şeyi duyan sadece odur. Her şeyi bilen sadece odur. Yani aklınıza ne geliyor esmada? Onların hepsinin enleri sadece Allah'a layıktır. Bitti. Peki geriye ne kaldı? İnsan. Yani mahlukat ağacının soylu bir meyvesi olarak insan. İnsan bir tarafıyla zaaflı bir varlık, bir tarafıyla meziyetli bir varlık. İnsana da eşya karşısında değerini, Allah karşısında da haddini bil uyarısıdır Esma-i Hüsna. Evet. Allah karşısında haddini bil. Niye? Es-Semî, her şeyi işiten odur. Allah dışında hiç kimseye Allah gibi her şeyi işiten vasfını verme, niteliğini verme. Kalplerin özünü bilen sadece odur. Bir başkasına, bir başka insana, Allah dışında herhangi birine, bu kim olursa olsun, kötü biri olması şart değil, peygamber de dahil, bu işte içinden geçenleri okuyor, bu gaybı biliyor, bu efendim gayba muttali vesaire, bu geleceği, gelecekte olan her şeyi biliyor deme. Ona Allah'ın bir vasfını, bir sıfatını almış, ona yakıştırmış olursun. Evet. Bu konuda ona Allah'lık yakıştırmış olursun. Onu Allah'a şirk koşmuş olursun bu alanda, bu hususta. Evet. Dolayısıyla insana da haddini bil. Yani Allah mutlak, sen mukayyetsin. Allah sınırsız, sen sınırlısın. Allah mükemmel, sen kusurlusun. Nedir? Evet. Allah noksansız, sen noksanlısın. Allah ölümsüz, sen ölümlüsün. Allah muhtaç olmayandır, sen muhtaçsın. Allah aşkındır, sen içkinsin. İçkinsin, aynen. Dolayısıyla yani her alanda haddini bil. Evet. Ey insan, kusurunu bil, noksanını bil. Aslında Esma'nın belki de insana en büyük faydası bu alandadır. Evet. İnsana kendisini tanıtması alanındadır. Zira insan kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. Yani Alak suresinin 6-7. Ayetlerinde ifade buyurulduğu gibi kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. Onun için kendi kendine yeten tek zat vardır. Efendim burada El-Gani. Burada bir nokta koyalım hocam. Hay hay. Efendim 5 dakika bir molamız var. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Değerli dostlar, tekrar selamun aleyküm. Mustafa hocamla beraber kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Bu arada Twitter'da Esma-i Hüsna Hilal TV'de iştekinden de lütfen notlarınızı, görüşlerinizi oradan da yazın. Efendim notlarınızı bekliyoruz inşallah. Hocam aslında aynı şeyleri söylüyoruz ama önemli bir konu. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Siz de söylediniz. Sanki Rabbim Esma-i Hüsna ile böyle elini uzatmış, kulum tanışalım mı? Gel tanışalım kulum. Ya ben sizin Rabbinizim, Allah'ınızım, gel tanışalım. Eyvallah. Beni tanımanız lazım. Beni tanımazsanız nasıl anlaşacağız? Benden ne isteyeceksiniz? Nasıl dua edeceksiniz? Nasıl af dileyeceksiniz? Beni bilmeden, tanımadan, anlamadan ne yapacaksınız diye sanki böyle Rabbimizin bize bir el uzatması Esma-i Hüsna'yı biz öyle anladık, öyle görüyoruz. Zaten öyle olduğu zaman da çok rahat ediyoruz. Ya ne güzel Allah'ımız varmış. Efendim sizin bir sözünüz de var, bağışlar. Gafur esması, gaffar esması. Niye gafur var? Niye bir de gaffar var? Baktığımız zaman gafur bağışlar. Tamam da gaffar ne yapar? Seri bağışlar. Diyor ki sen çok seri günah işleyen bir kulsan. Ben de çok seri bağışlayan bir Allah'ım. 50 beni kere bağışlasa 51. kez yine mi sen demez? Efendim orada sizin güzel eyvallah bir şeyiniz var. Onu söyleyecektim. Bağışlar ama ezmez. Bağışlar ama başa kalkmaz. 1000 kere bağışlar. Bir kere bile yine mi sen demez. Bizim böyle bir Allah'ımız var. Böyle bir Allah'ı tanımazsak o zaman biz bunu nasıl Allah'la ilişkimizi kurarız? Dolayısıyla Allah tenezzül ediyor Rabbimiz. Tenezzül ediyor, inzal ediyor. Diyor ki bak hem vahiyi inzal ettim hem de kendi esmamı tenezzülen size bildiriyorum. Ama siz tenezzül edip benim esmama bakmıyorsunuz. Yeah. Yeteri kadar önem vermiyorsunuz. Ne olur tanışalım gelin. Hocam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en son yayınladığı bir anket sonucu var. Türkiye'deki insanların %92'si Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinde hiç okumadılar. Bu ne büyük bir rakamdı. Anlamadan işte bilmeden, anlamadan, tanımadanın manası bu. Bilmeden, tanımadan, anlamadan, Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinde okumadan peki biz Rabbimizle ilişkimizi nasıl kuracağız? Efendim, dolayısıyla şöyle bir soru, bu soruyu siz de soruyorsunuz, cevabını da veriyorsunuz. Allah deyince aklımıza ne gelir? Yeah. Allah dedik, aklımıza yeah gelen bir şey var. Ya da Allah deyince aklımıza ne gelmesi gerekir? Eyvallah. Allah'ım dedik, elimizi açtık, Allah'ım dedik, Ya Rabbi Allah'ım dedik. Ondan sonra aklımıza gelmesi gereken şey, efendim Allah dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şeyi bize bildiren şey Esma-i Hüsna'dır. Esma-i Hüsna bize Rabbimizin, Allah'ımızın ne biçim Allah olduğunu, nasıl bir Allah olduğunu bize şöyle çok net bir şekilde ifade eder. En iyi, en güzel, en doğru, en güçlü. Böyle bir sürü enleri yazıyorsunuz ama arkasından hocam bütün bunların hepsi birden bir parantezde topluyorsunuz. Hepsi birden diyorsunuz ki Allah en mükemmelliği ifade eder. Eyvallah. O en mükemmeldir. Peki Rabbim sen en mükemmelsin de ben ne yapacağım? Sen en mükemmelliği zaten mükemmelliği kavrayamazsın ki mükemmel olasın. Onun için sen onu kavramaya çalışma. Sen kemale doğru yürü. İşte hocam Esma-i Hüsna'yı öğrenmek ve tanımak kemale doğru yürümenin bir vesilesidir. Sen kemale doğru al, Rabbime doğru yürü. Peki yürümekle varılır mı? Varılmaz. Ama varanlar yürüyenlerdir. Aramakla bulunur mu? Ama bulanlar arayanlardır. Onun için devam edeceksin. Devam. Şimdi efendim şöyle yine bir ifade söyleyeyim. Vahiy ve esma Allah'ın insana ikramıdır. Rabbimizin sayısız nimetleri var. 1 milyar. Bir numaraya neyi koyarsınız? Vahiy koyarsınız. Ya vahiy olmasa geriye kalan bir şey olmaz. Peki vahyin içerisinde esma olmasa işte Allah'ın bize vahyin içerisinde Esma-i Hüsna'yı koyması velakat kerremna beni Adem ben size kat kat ikram ettim. Hocam burada bir güzel cümle var sizin cümleniz. Onu okuyacağım. Ondan sonra size söz vereceğim. Diyorsunuz ki o önce insanı yeryüzüne inzal etmiş. Sonra insana akleden kalbi inzal etmiş. Sonra akleden kalbe vahiy inzal etmiş. Vahiy içine de kendi zatı hakkındaki bilgiyi inzal etmiş. İşte zatı hakkındaki bilgi taşıyan isimlere de Esma-i Hüsna denir. Eyvallah. Efendim buyurunuz. İnsan, yeryüzü, eyvallah, akleden kalp, Esma-i Hüsna. Böyle nasıl bir birliktelik? Bu yani insan, tabiat, Allah, esma, kalp böyle tam bir bütünlük oluşturuyor değil mi hocam? Zaten şunu söyleyeyim. Eğer mükemmel bir yaratıcı varsa varlığın arkasında, hı hı, orada bir anlam ve amaçlılık görürsünüz. Anlam gördüğünüz yerde de mutlaka bir kendi içinde düzen diyebileceğiniz bir intizam görürsünüz. Düzen olmadan anlam olmaz. Mesela anlamlı bir kelime elde etmek istiyorsunuz. Bir çuvalın içine harfleri yazıp koyup çalkalayarak anlamlı bir kelime elde etmeniz sadece tesadüftür. Ancak ne yaparsınız? Anlamlı bir kelime olması için bile isteye oradan harfi seçersiniz. Seçersiniz yani. Seçer ve koyarsınız, yerine koyarsınız. Yani anlamlı bir kelime olsun istiyorsanız, evet, onu anlamlı bir şekilde dizersiniz. O zaman anlamlı bir kelime olur. Anlamlı bir cümle olsun istiyorsanız, kelimeleri bir çuvalın içine koyup sallayarak anlamlı bir cümle kuramazsınız. Yine onu anlamlı bir cümle olarak bir düzen içinde kuracaksınız. Yani fiil, fail, mef'ul, özne, tümle, tümleç, yüklem, efendim, zarf, edat, şu bu, devam edeceksiniz. Dolayısıyla onları yerine koyacaksınız. Tıpkı bunun gibi anlam gördüğümüz her yerde arkasında şuurlu, bilinçli bir güç görüyoruz. Esma denseydi ki, ey kullarım, benim bana isimler bulun. Siz koyun benim adımı. Neler koyardık ki? Allah etmesin. Allah etmesin. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Tek kelimeyle diyorum ki Allah etmesin. Allah etmesin. Zaten demediği halde bunu yapıyor insanoğlu. Işte. Müslümanlar demediği halde yapmış, bakınız. Maalesef. Şu anda Esma-i Hüsna diye halkın, kitlelerin, sokaktaki insanın dilinde ezberletilen, levhalarda yazılıp da duvara konulan bu esma listelerinin baştan sona Kur'an'la alakası yok. 26 isim Kur'an'da yok. Bir İbn-i Mace listesi var, bir Tirmizi listesi var. 26 isim Kur'an'da yok. Kur'an'da olan 26 isim de bu listede yok. Bu listede yok. Yok. İşin garibi ne biliyor musunuz? Olmayan isimlerin içinde Rab ismi de var. İlah ismi var. Yani ismi var. Düşünebiliyor musunuz? Ya. 900 küsür kez Kur'an'da geçen Allah'ın Rab ismi şu anda piyasada, duvarlarda yazılıp asılan, insanlara ezberletilen ve aslında uydurma olan, uydurma bir hadisin kuyruğuna eklenmiş olan bu listede yok. Tabii bunun içinde Allah'a isim olmayacak bir sürü şey uydurmuşlar, koymuşlar. Kur'an'ın Allah'a isim olarak kullandıklarını da koymamışlar. Yani esma konusunda yoldan sapmışlar. Evet. Kur'an'ın ifadesi bu. Maalesef. Esma konusunda yulhidun, yoldan sapmışlar. İlhada sapmışlar. İşte bu anlamda Allah bize bana isim koyun deseydi ne yapardık? Bir, ikincisi, Allah'a isim koymak insanın haddine mi? Estağfurullah, haşa. Haşa efendim. Şimdi isim koyduğunuz birine aslında büyüğü olmuş oluyorsunuz. Öyle değil mi? Küçükler büyüğe isim koymazlar. Büyükler küçüğe isim koyarlar. Efendim hatta isimleri büyük anne, büyük baba, dedeler falan koyar. Babalar bile koyamaz. Eskiden daha büyükler koyar. Küserlerdi değil. Daha büyükler koyar. Büyümüş de çocuğuna isim koyuyor diye. Tabii baba anne isim koyamaz. Büyük baba büyük anne isim koyardı. Demek ki isim koymak aslında küçüğün hakkı değil, büyüğün hakkı. Çünkü küçük yeni doğmuştur. Bebek yeni doğmuştur. O ismi daha algılayacak düzeyde değil. O nasıl isim koyacak? Evet. Kendi kendine isim koyamaz. O zaman ona anne ve baba olan isim koyacak. Peki Allah'a isim koymak nasıl bir hadsizliktir? Haşa. Üçüncüsü, çocuğumuz oluyor, isim koyarken yeri geliyor, eşimizle istişare etmemiz gerekiyor. Gerçekten de ben de bunu tavsiye ederim. Efendim, eğer siz babanız ve anneniz varsa, eşinizin de babası ve annesi var. Yani sizin çocuk üzerinde hukukunuz, hakkınız neyse, en az sizin kadar eşinizin de hakkı var. Evet, ortak. Ortak. İşte, evet. Dolayısıyla bazen niza çıkıyor. Yok sen koyacaksın, yok ben koyacağım. Bu yüzden mahkemeye boşanma davası açmış çiftler tanıyor. Allah Allah. Evet. Tam bu kadar. Tam bu kadar. Allah. Sırf bu yüzden. Hmm. Anlaşamadıkları için. Dolayısıyla çok ilginçtir. Peki alemlerin Rabbi olan Allah'a kalkıp da yok şu isim olacak. Yok yok bu isim olacak. Yok onu beğenmedim şu isim olacak deyip bir de onun ona layık olmayan, onun şirk olarak nitelediği, reddettiği ve onun şanına yakışmayan şeyleri isim olarak onu koyuyor. İfade etmeyen, onunla etmeyen, alakası olmayan, aynen, onunla ilgisi olmayan bir takım sıfatlar. Bütün bunları yan yana dizdiğimizde Allah'a isim koymak Allah'ın hakkıdır. Amenna. Diyoruz. Evet. Peki o zaman Allah bu hakkını kullanacaksa nerede kullanır? Yani Allah kendisine ismi, koyduğu ismi nerede ifade eder? Herhalde kelamında. Kitabında. Kendi kitabında. Kendi vahyinde mi? Kendi vahyi göndermiş. Vahyin içerisinde de her bir şeyi tam olarak tekemmül ettirmiş, koymuş, bitirmiş. Mesele bu. Bitti. O zaman bize düşen Allah'ın kelamında kendisi için koyduğu isimleri teker teker bulmak, aramak, tabir caizse ayetlerin içerisinde Rabbimizin kendisine isim olarak koyduğu o Esma-i Hüsna'yı teker teker aramak. Bunu ararken de vahyin tümü hakkında genel bir haritaya sahip ol. Efendim aslında onu soracaktım ben size, siz daha önce söylediniz. Yani niye bu liste verilmediğinin cevabı da bu. Niye liste verilmedi? Evet. Kendin arayıp bulsana. Elinde senin Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Buyur işte Kur'an-ı Kerim. Evet. Allah'ın isimleri burada var mı? Var. Ara bul. Burada var. Ara bul. Ha bulduğun zaman ne olacak? Hem Kur'an-ı Kerim'i şöyle tam olarak bir anlayacaksın. Hem de Allah'ın isimleri tek tek hangisi Rabbimizin ismi, hangisi değil diye kendin bizzat bulacaksın, kendin emek vereceksin hadiseye. Bizim milletimizin hocam veya bu İslam ümmetinin bir özelliği var. Hiç emekten yana değiller. Evet. Emeği sevmiyorlar. Zahmetsiz, eziyetsiz. İşte efendim 99 esmayı ezberle cennete git. Efendim her söylüyorum. Benim bir öğrencim var. Adını da vereyim mi? Profesör Orhan Kavuncu. Bu millettekiliği falan da yaptı. Eyvah. Bu benim öğrencim. Bir gün geldi, ağabey dedi, ben 99 esmayı ezberledim, cennete gideceğim dedi. Bir say bakayım dedim. Saydı. Allah Allah saydı. Dedim, cennete gideceksen ben de ezberlerim. Ondan sonra hocam, bıraktım, başladım. 1, 2, 3, 5, 15, 20. Hocam 20'ye geldim, 21 etmiyor bir türlü ya. Ancak 20 tane ezberleyebildim. Uğraşıyorum, ezberlenmiyor. Ya o cennete gidecek, ben gidemeyeceğim. Böyle bir problem. Aylar geçti, ben 21 edemiyorum. Bazen böyle 25 falan yapıyorum. Sonra 5'ini unutuyorum. Yine gidiyor, kalıyor yine 20. Ha, anladım ki Esma-i Hüsna ezberlenmeyecek. Esma'yı ihsa etmek bu değil ki. Bu değil ki, evet. Efendim yani, ona sonra bir gelelim mi? Evet. Bir ihsa bahsinde ben size sonra tekrardan soracağım. Eyvallah. Hocam şimdi şöyle bir ifade var. Kulun isteği Allah'a yakınlaşmak değil mi? Allah zaten bize yakın. Evet. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Peki o zaman sen de Allah'a yaklaş. Zaten Alak suresinin sonunda da Vescud vakterib, efendim secde etme, yaklaş. Allah'a yaklaş. Bir şekilde Allah'a yaklaş. O zaten sana çok yakın. Peki Allah'a yaklaşmanın vesilelerinden bir tanesi de işte Esma-i Hüsna. Evet. Yani değil mi? Hazır böyle. Efendim biz Esma-i Hüsna bulmuşuz. Bu ne? Ne demek? Bir bakalım. Allah'tan kula uzanan bir şefkat eli uzandı ya. Bu 99 Esma'yı anlamlarıyla tek tek, hatta mümkünse değil, öyle gerekiyor. Nüzul sırasında göre Rab'dan ve Rahman ve Rahim'den başlayarak, efendim nasıl bir Rabbimiz var diye öyle başlayarak böyle Esma-i Hüsna'dan Rabbimize bir bakarsak hocam yakınlaştığımızı zaten hissederiz. Bunu görüyoruz. Allah bize çok yakın. Ve yine sizin bir ifadeniz var. O harika. Esma-i Hüsna Allah'ın gökten yere uzattığı bir İlahi merdivendir. Bu merdiven var. Yakınlaşmış. Allah elinden uzatmış. Efendim getir, al tut bu merdivenden Allah'a doğru bir çıksana. Ama ne olur şu Esma-i Hüsna'yı bir anla. Cifir hesabını bırak. Ebced hesabını bırak. Rakamları bırak. Sayıları bırak. İşin kolayına kaçma. 99 tane Esma-i Hüsna'yı ezberlediğiniz zaman cennete gitmeyi bizim peygamberimiz bilmiyor muydu? Sahabe bilmiyor muydu? Evet. Ya sahabe ne olacak? 99'u ezberler. Efendim 23 sene bizim peygamberimiz yemedi, içmedi, doğru dürüst yatmadı. Medine'de 90 tane savaş var. Savaş sürekli. 13 senesi zaten Mekke'de bir eziyet halinde. Niye bu kadar uğraşsaydı ki ne olur? Efendim 99 tane kelime ezberle. Eyvallah. Ben cennete giderim. Hatta ümmetine derdi ki, boş verin, bu kadar sıkıntıya planda girmeyin. Şu 99 Esma'yı ezberleyin ve cennete girin derdi. Ama Efendimiz böyle bir şey demedi. Hatta sadece 99 Esma'dan bahsetti. Bir rakam verdi bir rivayete göre. Fakat listeyi de vermedi. Onu kendiniz arayın, kendiniz bulun dedi. Ama biz onu bulmadık. Hocam bir şey söyleyeyim. Siz de bunun farkındasınızdır. Benim en yakınlarım bile, en akıllılar bile, benim lafımı en iyi anladığını zannettiklerim bile bir sürü esma anlatıyorum. Ondan sonra diyor ki, hocam diyor bu Vedud esmasını kaç defa tekrarlarsak borçlardan kurtulacaktık. Eyvallah. Ya ben ne anlattım, sen ne anlatıyorsun? Ya onun için ne olur? Sen artık bunu anla. Efendim bir şey daha var. Önemli bir kavram yine. Esma-i Hüsna okumanın da anahtarı. İkra bismi rabbikellezi halaga diye, değil mi? Orada başlayan. Hatta oradaki vurgu okuya da değil. Değil mi? Doğru. Efendim, doğru. Rabbikellezi halaga. Rabbe, evet. Rabbe vurgu. Yani Rabbin adıyla oku. Allah getiriyor, onu orada koyuyor. Diyor ki, gelin okumanızı Allah adına ve Allah adıyla ve Allah adına yapın. Değil mi efendim? Onun için besmeleyi de getirmiş, böyle koymuş. Buyurun efendim, besmele, Kur'an-ı Kerim, evet. Allah adını okumak, Allah adıyla okumak, Nuh'un, Hazreti Nuh'un gemisi, Bismillahi mecraha ve mursaha söylüyoruz ya, evet. Geminin kalkışı, Hazreti Süleyman'ın Sebe kraliçesinde yazdığı mektup, İnnehu min Süleyman'a ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Okumanın anahtarı da Esma-i Hüsna hocam ya. Evet. Onun için esması bir şey olmuyor, okuma hiç olmuyor. Esasen Alak suresinin o sizin de andığınız ikra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rab adına oku. Rab adına. Evet. Rabbin adına oku. Niye yaratan Allah değil? Niye yaratan Rahman değil, yaratan Rahim değil, Gafur değil, yaratan Gaffar değil, Aziz değil efendim, yaratan Galip değil, yaratan Gavi, yaratan Ali değil de yaratan Rab. Tesadüf değil. Esma'nın ayetlerin içinde çoğu zamanda sonunda gelen esma o ayetin, hatta o pasajın anahtarıdır. O ayeti, o pasajı anlamak istiyorsan sonunda esma bulunuyorsa eğer, hangi isimle bittiğine bak. Ne diyor? Orada anahtar. Niye o isim kullanılmış? Oranın amacını, maksadını anlamak istiyorsan, sebebini, hikmetini, illetini, gayesini anlamak istiyorsan, ayetin sonunda eğer esmadan bir şey varsa ona bak. Ancak o zaman anlarsın. Ancak o zaman o pasajın amacını, maksadını çözersin. İşte burada da neden Rab sorusunu sormak lazım. Neden yaratan Rab, yaratan Allah değil de? Zira burada okumak, kalemle öğrenmek, öğretmek, bütün bunlar Allah'ın rububiyetinin bir ifadesi. Yani terbiyesinin, ilahi terbiye. Okumaktan maksat nedir sorusunun cevabını biz kullanılan Esma-i Hüsna'dan, kullanılan isimden aldık, anladık. Yani Allah adına okumak niçin insana emrediliyor diye sorarsanız eğer, ilahi terbiye için. Terbiye için. Çünkü Rab isminin yansıması terbiyedir. Rab isminin varlıkta yansıması, yaratılmışlarda yansıması terbiyedir. Allah'taki Rab ismi eyleme geçince sonuçta terbiye olarak yansır. Terbiye de şu anlama gelir Arap dilinde, bir şeyi basit halinden alıp onu aşama aşama, tekamüle, yani evrime sokarak onu kemale doğru yürütmek. Maksadına doğru, yaratılış amacını gerçekleştirmesi için onu donatmak ve kemale doğru yürütmek. Yani tıpkı bir tohumun meyveye dönüşme sürecindeki aşamalar. Efendim, sizin bir yerde bir ifadeniz var, onu burada söylemeliyim. Rabbin oradaki faaliyetinin sonucunda insanı kıvamına sokmak diyorsunuz. Aynen. Hocam. Takvim o zaten. Kıvamlaştırmak. Ve lekad halaknel insane fî ahseni takvim. Takvim kıvama erdirmektir. Kıvamla. İnsan gibi yapmak. Aynen. Yani, tamam. Hanımlar iyi bilirler. Terbiye. Hamur kıvamını bulmazsa ekmek tatlı olmaz. Eğer yani pişirdiği bir şey, beklemesi gereken bir şey kıvamını bulmazsa, onunla yapacağı şey de kıymetli olmaz. Dolayısıyla her şeyin bir kıvamı var. Onun için yani insanın da kıvamı var. Allah insanı kıvamıyla yaratmış, fakat insan kendi kıvamına riayet etmemiş. Bu anlamda insana diyor ki Rabbimiz, ben seni sana emanet ettim, donanımını da verdim. Bu donanımı çaba göstererek yolun başından, inna halaknel insane fi ahseni takvim thumma radadnahu esfele safilin. Evet. Biz onu en güzel kıvamla yarattık, sonra onu tuttuk, cehennemin dibine attık gibi çeviriyorlar. Böyle bir çeviri olmaz. Bu korkunç bir şey. Yani onu aşağıların aşağısına fırlattık. Aşağıların aşağısına fırlatacaksa niye? Niye o kadar emek verdi? Niye o kadar ahseni takvim üzere yarattı? En güzel kıvamda yaratıp da aşağı atmak, en güzel tabloyu yapıp da pencereden atmaktan ne farkı var? Allah'a bunu nasıl yakıştırıyorsunuz? Nasıl bu ayeti bu kadar ters anlayabiliyorsunuz? Hadi tamam, bunu geçtik. şunu da mı sormuyorsunuz? Hristiyanların en büyük sapıklıkları orijinal günah düşüncesidir. Yani Hristiyan ilahiyatının en temel problemlerinden biri ilk günah problemidir. İlk günah. Şimdi yani işte insanın atası günah işlemiş, Adem günah işlemiş, işlediği günahtan dolayı İsa çarmıha gerilmiş. Hristiyan ilahiyatında oradan geliyor. Tanrı'nın, ki İsa hem Tanrı'nın oğlu hem Tanrı'dır Hristiyan ilahiyatında. Hristiyan ilahiyatında Tanrı'nın kendi oğlunu, haşa, Tanrı olan kendi oğlunu çarmıha gerdirmesi, germesine izin vermesinin temelinde ilk günah düşüncesi var. Şimdi siz bu düşünceyi alıyorsunuz, bu düşünceyi paketleyip bu ayetin içine koyuyorsunuz. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra onu aşağıların aşağısına attık manası vermekle. Ben bu ayete bu mananın reddedilmesi gerektiğini ve ilk defa da söyleyenim, onu söyleyeyim. Ve ta bundan 20 yıl evvel yaptığım derslerde söylemiş, mealimde de bu şekilde çevirmişimdir. Nasıl çevirdim? Efendim, biz insanı en güzel kıvamda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra yolun en başına, hadi bu kıvamını kendi çabanla, kendi emeğinle, kendi eyleminle gerçekleştirmek için yolun en başına getirdik, koyduk. Hadi yolu sen aldı. Saf haline dizdik. Evet. Radetnahu esfele safil. Esfele safil en baş, en alt. Yani start noktası demek. Yarışın başı. Yarışın başı demek. Buyur buradan yarışa başla. Aynen. Yarışa hadi bakalım yürü. Hadi bakalım. Yürü. Yolu sen alacaksın. Yani dolmuşuma binme. Allah'ın cennete giden dolmuşu yok. Allah dolmuşa bindirmiyor. Çünkü Allah akıl verdi, seçeceksin. Evet. Nedir? Zira Allah iki yolun başına getirdi, bıraktı. Necdeyn. Evet, iki yol. İki yol. Dolayısıyla onun yani iyiyi veya kötüyü seçmek sana. Çünkü Allah irade verdi, akıl verdi, vicdan verdi. Seç. Sen şuurlu varlıksın. Eyvallah. İradeni kullan. İmma şakiran ve imma kefura. Evet. Yani isteyen küfretsin, isteyen şükretsin. Yani isteyen iman etsin. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İsteyen küfretsin. Niye? Bu aslında seçimine Allah'ın hürmeti, saygısı. İşte bu noktada ayet bunu ifade ediyor. Rab ismi de ilk inen ayetlerde ilahi terbiyeye delalet ediyor. Yani Allah'ın rububiyetinin bir ifadesidir bu Kur'an ey kul. Çünkü Kur'an'ın ilk 5 ayeti iniyor. İlk ayetinde var efendim Rabbikellezi halaka daha birinci ayet. Ve ilginçtir. İlk inen 30 surede Rab ismi Allah isminden 2 kat neredeyse daha fazladır. Daha fazla. İlk inen 30 surede. Rab ismi Allah isminden neredeyse 2 kat fazladır. Neden? Bu da bir soru. Yani çünkü ilk muhatapların problemi Allah ismiyle değil, daha çok Allah'ın Rab sıfatıyla, Rab ismiyle. Yani ilahi terbiyeyi reddediyorlardı. Putperestliğin her türü, şirkin her türü aslında Allah'ın terbiyesini reddetmektir. Rabbi reddetmektir. Uzakta kalsın, yakına gelmesin. Uzak Allah. Uzak Allah. Uzak Allah. Müdahil olmayan Allah. Eli uzanmayacak Allah. Ne yapalım? Araya aracılar koyalım. Sana tapıyoruz, seni tabii seviyoruz, seni biliyoruz. Araya aracılar koyalım. Ama orada. Allah'la kulun arasına birilerini aracı koyalım. Orada kalsın. Birilerini aracı koyalım ki bizi ona tanıtsın. Bizi ona prezente etsin. Götürsün. Pazarlasın. Haşa. Efendim, bizi ona götürsün, cübbesine taksın götürsün, kibrit kutusuna koysun götürsün vesaire vesaire. Yani esasen bu anlayış, müşriklerin anlayışıydı. Bu anlayışı reddetmek için ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarızdan yakınız ayeti indi. Bu anlayışı reddetmek içindir ki Bakara suresinin 187. ayet olacak, yanlış hatırlamıyorum. 186 da olabilir. Efendim, وَاِذَا سَأَلَكَ عَنْ عِبَادِي عَنِّي kullarım benden sana soracak olurlarsa فَاِنِّي قَرِيبٌ ben yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ben beni davet edenin davetine icabet ederim. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Evet. Dolayısıyla bu ayetler fe inni garibun iyi bilsin ki ben yakınım. Ayetinin sebebi de bu. Kur'an'da böyle birçok ayet görürüz. Benzer. İşte bu anlamda müşriklerin uzak Allah inancını reddediyordu. Besmele'yi sordunuz aslında bu soru evet. çerçevesinde. Besmele aracıları reddetmektir. Efendim bir nokta koyup besmeleye öbür şeyle devam edelim mi? O zaman öyle yapalım. Efendim, teşekkür ederim arkadaşlar. 5 dakika bir mola verelim. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Efendim kaldığımız yerden devam edelim. Hocam aslında başlangıçta ben söyleyecektim bir durumu, onu atladım ya biraz heyecandan, biraz da galiba sizi anlatsın diye de bir bekledim. Öyle bir şey oldu. Bu programın yapımına vesile olan bir olay var. Ya biz bu programı neye yaptık diye onu şimdi seyircilerimiz belki merak ederler. Efendim siz bu yazın lütfettiniz, teşrif ettiniz. Bizim Samsun'da, Havza'da, köyümüzdeki evimizde misafir kaldınız. Ben de sizi kendi odamda misafir ettim. Orada kaldınız. Masamın üzerinde de işte kitaplar vardı. Esma-i Hüsna vardı. Hayat kitabı, Kur'an vardı. Yani okuduğum kitaplar vardı veya çalıştığım kitaplar vardı. Ben Esma-i Hüsna'yı ve Hayat kitabı, Kur'an'ı hep çalışıyorum. Onlar sürekli çalışıyorum. Yani meal çalışıyorum, esma çalışıyorum filan. Bunlardan ders yapıyorum. Kendim öğreniyorum, öğretiyorum filan. Bunlar benim kitaplarım. Şimdi siz o gece orada kaldınız. Ondan sonra benim odamda yattınız ve benim masamın üzerinde duran o Esma-i Hüsna kitaplarını gördünüz. Ben baştan söylediğim gibi kitapları okurken adeta kitabı yiyorum hocam. Yani kitabı çiziyorum, yazıyorum filan. Böyle ama ben hiç dikkatimi çekmedi ki oraya bıraktım. Kapalı bir kitap efendim. Gerisini siz anlatır mısınız? O gece orada ne yaptınız siz benim odamda? Efendim, bu yaz Orhan Arslan hocamızın misafiri oldum. Orhan Arslan hocamız kendisini tanımakla bahtiyar olduğum bir Kur'an talebesi. Bir gen profesörü. Hocaların hocası. Estağfurullah. Allah razı olsun, ben onda hoca enaniyeti, ben profesörüm havası, civası zerre kadar hiç görmedim. Öğrenirken de, öğretirken de onu hep cömert gördüm. Ankara'da talebeleriyle ziyaret ettim. Derslerine katıldım ucundan kıyısından. Meali, yani hayat kitabı Kur'an'ı nasıl okuduklarına şahit oldum. Vallahi döner dönmez ilk işim şükür secdesi yapmak oldu. Bu yazda, yazlığında Samsun'da yeri vermemde sakınca var mı hocam? Değil efendim, gayet tabii. Benim. Doruk'ta köyüm. Bir yazlığı var. Köyüdür, doğduğu köy. Davet edip duruyordu. Bu yaz nasip oldu. Biz de talep etmişiz demek ki. Gittik. Orhan hocamızın hanesinde misafir olduk. Dostlarını topladı, komşularını topladı. Onlarla hoş, tatlı bir hasbihalimiz oldu. Ve bizi Allah razı olsun layık olmadığımız halde kendi odasını ikram etti. Estağfurullah. Efendim, tabii orada çok yorgun argınız. Samsun, Düzce, birkaç vilayet daha program yapmışız. Ve yorgun argın yatacağız. Başucunda Esma-i Hüsna'ları gördüm, 3 cilt. Masasının üstünde de bilgisayarın hemen yanında hayat kitabını gördüm. Hayat kitabına daha önce baktığım için, ki Ankara'ya gittiğimde bakmıştım, Allah Allah dedim, kitap işte böyle okunur. 5 renk kalem. 4 tarafındaki boşlukta da yazılar, yıldızlar, 3 yıldız, 5 yıldız, 7 yıldız, 10 yıldız, bazen 15 yıldız, hatta belki 20'yi geçen de vardı. Bazen Allah, bazen Allah Allah, bazen Allahu Ekber, bazen aman Allah'ım. Yani onları gördüm. Esma-i Hüsna'da şöyle bir baktım, nereleri çizmiş, neler yazmış diye. 3. cilde geldiğimde saat 2 olmuş. Oysa odaya girdiğimizde 11.30'du. Yani Orhan Hocam bizi uykudan mahrum etti. Ve Esma-i Hüsna nasıl yenmiş tabir caizse, nasıl hakkı verilerek okunmuş. Tabii çok mütehassıs oldum, duygulandım. Efendim, Allah'a hamd ettim. Hâzâ min fadlı Rabbi dedim. Bu Rabbimin fadlıdır, kelemidir, keremidir, ihsanıdır dedim. Ve ertesi gün bir şeyi merak ettim. Orhan Hocam dedim, 75. isimde durmuşsunuz. Gördüğüm kadarıyla bu kitap çoktan biterdi, bitirmemişsiniz. Ne oldu ki dedim. Bir müddet sessiz kaldı, boğazı düğümlendi, gözleri doldu. Tabii kendi de döktü, bize de döktürdü. Dedi ki, biter diye korkuyorum. O kadar tatlı. Esma'dan o kadar haz alıyorum. Esma ile yaşamaktan o kadar huzur buluyorum ki bitmesin diye kastı mahsusa ile bitirmedim dedi. Ben o gün işte, o gün aklıma bir şey geldi. Dedim ki, bu kadar Esma'yı seviyorsunuz madem, size eğer külfet sayarsanız külfet, nimet sayarsanız nimet olarak bir teklifte bulunabilir miyim? Buyurun. Ben bu sene televizyon programı yapmak istemiyordum. Ama Esma'yı bu kadar seven bir insanla Esma'yı konuşmak isterim. Bunun için hazır mısınız? O Orhan Hoca'nın yüzünde güller açtı. Tabii öyle onu görünce ben de çok keyiflendim, memnun oldum, mesrur oldum. Ve orada o gün bu programa işte bu olay üzerine karar verdik. Programın hikayesi budur efendim. Efendim teşekkür ediyorum Aziz Hocam. Allah razı olsun. Amin. Şimdi efendim bir cümle ekleyeyim. Ben her yeni esma okuyuştan Allah'ın o esmasının bana inzal olduğunu hissediyorum, Allah yaşıyorum onu efendim. Yani her ayeti okuyup anladığınız zaman nasıl insan o ayetin kendisine inzal olduğunun şuurunda, zevkine varıyor ya yani. İkbal öyle diyor. Babam bana vasiyet etti, oğlum Kur'an'ı kendine nazil oluyormuş gibi oku. Evet. Efendim o Kur'an, bu esma Kur'an'ın da özü, özeti. Yani bu farklı bir şey. Yani Kur'an'ın özünün özü ve siz alıyorsunuz. Dünyada bundan daha kıymetli, daha önemli, daha anlamlı başka ne olabilir? Ben bunu zaman zaman kendime soruyorum ve herkese de söylüyorum. Yani bir adam vahiyle uğraşması eyvallah. Kur'an'la uğraşması elbette. Çünkü hayatın özü orada. Yani hayatın anlamı Kur'an'da. Yani insanın hayatından vahiy çıkartırsanız geriye sapıklık kalır. Bu ayet, bu Kur'an bu kadar çok büyük, önemliyken vahiy, bir de bunun içerisinden seçilmiş olan Esma-i Hüsna'yı alıp da onu tek tek hayatınıza indirmeye başladığınızda hocam bir keyif alıyorsunuz. Hocam bir itirafta bulunmayı bulunmak isterim. Müsaade buyurursanız. Ben Esma'nın farkında değildim. 16 sene tefsir yaptım. 1992 yılında başladım. 2008 yılına kadar sıcak yaklaşık 2000 insanın canlı takip ettiği bir tefsir dersi maratonu yaptım. O maratonun sonunda hayat kitabı Kur'an ortaya çıktı ve bir de 200 derslik görüntülü ve sesli tefsirim ortaya çıktı. Evet. İşte o onun eseri. Ondan sonra Esma'ya başladım. Eğer Esma'nın bu kadar etkili olduğunu, bendeki değişikliklerini daha önceden fark etmiş olsaydım, Esma'yı daha önce keşfetmiş olsaydım, önce tefsire değil, önce Esma'ya başlardım. Bunu da itiraf edeyim. Rabbimizin bir bildiği vardır. Doğrudur. Amin. Onun bir bildiği vardır. Onun için hocam, evet. Şimdi 75 Esma'nızı okudum, okutuyorum. Geriye kalan 24 Esma'yı gıdım gıdım okuyacağım. Eyvallah. Hayatımı sonuna kadar bitirmeyeceğim. Baştan başlarsınız hocam ya. Bir kere okunmaz ki. Esma tüketilemez ki. Yani doğru. Yani ama Kur'an tüketilemez ki, Kur'an'ın özü, burcu, ufku olan Esma tüketilsin. Doğru. Onun için okuyorum denebilir. Kur'an içinde, Esma içinde, ama okudum denilemez. Denilemez. Doğru. Çünkü okudum demek, okudum bitirdim demek. Yani bitireyim mi şimdi ben geriye kadar? Bence bitirin, Bismillah deyin. Yeni başla, yani başlayın. Yeniden başlayın. Evet, 1'le, 3'le, 5'le olmadı, yeniden başlayın. Efendim zaten yani, çok şükür. Yeniden başlayın. Hocam Ankara'da bir Esma-i Hüsna halkam var. Halkanız var. Çok şükür hocam. Kimler var orada hocam? 4 sene efendim. Çok ciddi arkadaşlarım var. Eyvallah. Çok iyi insanlar bir var. Bir de doktora yapmış üniversite hocası olan genç talebelerimizle, değerli kızlarımızla bir halkanızı görmüştüm. Efendim Kur'an-ı Kerim meal çalışması. O devam ediyor zaten. O devam ediyor. O devam kaç ediyor. Yıllık bir halka o? 10 yıl. 10 yıldan fazla. Aşk olsun. O devam ediyor. Maşallah. O harika bir şey hocam. O, maşallah. O, güzel. O doyumsuz bir şey. Mesela bu dersimizde geçen çarşamba akşamdı. 1,5 saat ders yaptık hocam. Yani büyük başarı gösterdik ve bir ayet okuduk daha. Harika. Ya bir ama sohbet ediyoruz. Anlıyor. Bir ayet üzerinde. Yani bu ayet ne diyor? Yani anlıyor. Şimdi düşünsenize Hazreti Musa efendim asasını denize vuruyor ve ondan sonra su yarıldı, kuru yerden geçti. Ben şimdi sordum, onların hepsi genetik doktorası yapıyor. Doktor oldu 2-3 tanesi. Üniversite hocaları falan da var. Eyvallah. Bu büyücülerin elinde attığı o ipler vardı ya, yılanlar. Onlar göz boyaması. Peki onları yiyen Hazreti Musa'nın asası ne? O göz boyaması değil diyor. Peki ne? Eyvallah. Göz boyaması değilse bu başka bir şey. O zaman bu mucize değil. O öyle olağanüstü bir hal falan da değil. Bu olağan bir hal. O halde ne? Hocam şimdi bunu sohbete açıyorum. Buyurun bakalım konuşun. Eyvallah. Yani tedebbür, tedebbür aslında Kur'an'ın emrettiği. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Yani satırların arasından satırların arkasına geçip de ne demek istiyor sorusunu sormaz mısınız? Ne diyor değil. Ne diyorla yetinmeyin. Ne demek istiyor? Dolayısıyla tedebbür budur işte. Evet. Evet. Yani her ayetin 5 ciheti vardır. Akletmenin türevleri diyelim mi hocam? Akletmenin türevleri, aynen. Akletmenin 5 boyutu diyelim. 5 boyutu. 5 boyut. 5 boyut. Aynen 5 boyut. Doğru. Birinci boyut tezekkür. Geçmişe yönelik akletmek. Evet. Tüm hatırlamalar, tüm sebebi nüzuller, yani iniş nedenleri, tarihler, tarihsel olaylar, vakalar, geçmiş buna girer. Evet. Birinci boyut. Geçmiş. Tezekkür. Evet. Hatırlamadır bu. Bir tezekkür. Evet. Evet. Birinci boyut tezekkür. İkinci boyut tedebbür. Bu tam tezekkürün zıttıdır. Evet. Tam karşıtıdır. Yani geleceğe yönelik düşünme. Yani geleceğe yönelik. Neden? Tedbir üretmek için. Evet. Niçin tedbir üretmek? Esma bize ne diyecek? Aynen öyle. Yani bu esma benim önümde, ömrümde, geleceğimde ne üretir? Bu esmadan yola çıkarak ben ne alırım, ne damıtırım? Ve hayatımın neresine ne koyarım? Önümde yürüyeceğim yolda hangi prizmadan, hangi renkte ışık yansır bu esmadan? Dolayısıyla o tedebbür. İki. Tezekkür, tezekkür, tedebbür. İki. Üçüncüsü taakkul. Hayır, tefakkuh. Tefakkuh. Doğru sıralamadan gidelim. Tefakkuh. Şimdi ve buradaya ne damıtırım? Bu esmadan şimdi ve buradam için, yani şu an için. Fıkıh oradan gelir. Yani ilmi halim, halimin ilmi için ne damıtırım? Ne alırım? Nasıl bir tefakkuh ederim? Geçmişe baktım, geleceğe de baktım. İkisinden damıtarak derleyip toparladım. Şimdime. İmbikten geçirdim. Süzdüm. Özün özü. Eyvallah. Onu hap yaptım, yiyorum. Tefakkuh. Hangi derdime derman olacak bu? Hangi hastalığıma ilaç olacak? Esma bu? Mı? Eyvallah. Hangi? Esma. Yani. Hangi ilaç? Eyüp gibi hastalıkla imtihan oldum. Allah Allah. Musa gibi kavmimle, toplumumla imtihan oldum. Evet. Nuh gibi evladımla imtihan oldum. Lut gibi eşimle imtihan oldum. İbrahim gibi babamla, anamla imtihan Allah oldum. Allah. Allah Resulü gibi amcamla imtihan oldum. Asiye gibi kocamla imtihan oldum. Davut ve Süleyman gibi iktidarla imtihan oldum. Yahya gibi kurban olmakla imtihan Zekeriya oldum. Gibi Yahya. Zekeriya gibi canla imtihan oldum. Evet. Say ne yapacağım? Bu esma, bu isim ne işime yarar? Bu imtihanı kolay vermemde ben bu ismi nasıl istihdam ederim? Nasıl kullanırım? Ne işime yarar? İşte bu. Dolayısıyla üç boyutu söyledik mi? Evet. Dördüncü boyut taakkul. Ne demek bu? Tüm boyutlar arasında bağlantı. Bağlantı. Akıl o işte. Akıllı, evet. Akıl aslında bağ, yular isminden, bağ isminden gelir. Onun için ikal. Dolayısıyla akıl bağ kurmak, bağlamak. Yani geçmişle bugün, bugünle gelecek. Çapraz ve paralel bağlar kurmak. Yani bunları birbirinden kesip kompartmanlara ayırmamak. Akan bir nehir gibi görmek hayatı. Geçmişiyle, geleceğiyle, şimdisiyle hayatı kesintisiz bir nehir olarak duran su kokuşur. Evet. Akan nehir tazedir. Tazedir, temizdir. Temizdir. Temiz sudur, tahirdir, mutahhardır. Evet. Hem temizdir hem temizleyicidir. Dolayısıyla işte dördüncü boyutta taakkul, beşinci boyut tefekkür ise bunların, bu süreçlerin tümüne birden verilen isimdir. Evet. Efendim, bütün bunlardan sonra bir cins fikir üretme işidir. Tefekkür, hepsini birden ele al. Şimdi tabii dolayısıyla demin orada kalmıştık. Besmele'yi yani Allah adına kullanır. Çünkü siz yeryüzü halifesi olarak, yeryüzüne gelen bir insan Allah'ın yeryüzü halifesi olarak tayin etti. Sorumluluk bilincindeki insansınız. Ve her işinizi Allah adıyla yapmalısınız ki, çünkü yeryüzü halifesiniz. Sizin orada bir ilaveniz daha var hocam. O harika. Allah adıyla ve Allah adına yapmalısınız. Evet. Bu çok mühim. Niye? Önemli. Çünkü yeryüzü halifesi. Aynen. Değil mi? Yani yeryüzü halifesi, Allah'ın halifesi değil. Değil. Bu çok önemli. Yeryüzü halifesi. Böyle saçma sapan kavramlar uydurup bu, yani Allah'ın halifesi olmaz. Haşa, Allah'ın halifesi mi olur? Evet. Yani birinin ardılı demektir. Birini birinin halifesi ilan etmek için öbürünü emekli etmek veya kabre yollamak. O olmayacak. Aynen öyle. Halife görev yapacak. Aynen öyle. Haşa. Haşa, Allah'ı ne zaman emeklettiniz veya ne zaman öldürdünüz de haşa Allah'ın yerine halef tayin ettiniz? Kim bu tayin? Faal esmasıyla aktif olarak bir an bile olaylardan çıktığını düşünebilir misiniz? Evet. Haşa. Hakim Tirmizi isimli adamın icadıdır bu, bid'atıdır ama tamamen dalalettir. Kur'an'da insandan halife olarak bahsedilir. Fakat Allah'ın halifesi olmasının iması dahi yapılmaz. Kur'an'da insanın halifeliği yeryüzüne nispet edilir. Hulefâekum fil ard. Sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Ha, yeryüzünün imarıyla görevli kalfalarız. Kalfa, halifenin Türk dilinde bozulmuş biçimi ama çok güzel bir kelime. Harika. Çok bir sevdiğim bir kelime. Kalfa inşaatın nesidir Orhan Hocam? Yapanı. Her şeyi aslında. Evet, her şeyi. Öyle değil mi? İnşaatı o yapar efendim. Mühendis planı çizer gider. Mimar verir planı. Mimar verir gider. Kalfa yapar. Statik hesabı yapar gider. Yapar. Ama kalfa o planı uygulayan... Ortaya şöyle aynen, bir serer efendim. Aynen. Yani harcı, demiri, taşı, çimentoyu, betonu, kerikireci, efendim sıvayı neyse hepsini gören, bizatihi denetleyen, bizatihi işin içindeki kimsedir. Onun için yeryüzünün kalfasıyız. Yeryüzü bize malzeme olarak konulmuş. Denilmiş ki burada Allah'ın bir projesini inşa edeceksiniz. Bu projenin ismi barış. Harika. Neydi? Barış. İslam. Evet. İslam. Evet. Yeryüzünde bir barış projesi inşa edeceksiniz. Size verdim bu görevi. Emanet budur. Yeryüzünde, yeryüzünü barış adasına çevirme görevi. İmar edeceksiniz aynı zamanda. Bu barış sadece insanın insanla barışı değil, insanın toprakla barışı. İnsanın suyla barışı, insanın havayla barışı, insanın tabiatla barışı. Evet. Bütün bunlar barışın parçası. İslam'ın parçası yani. Onun için sadece insanın hukukunu çiğnememekle kalmayacaksın. Aynı zamanda suyun hakkını da çiğnemeyeceksin. Yani suyu da bozmayacaksın. Suya da zulmetmeyeceksin. Toprağa da zulmetmeyeceksin. Efendim, havaya da zulmetmeyeceksin. Havayı kirleterek havaya da zulmetmeyeceksin. Yani yeryüzünü barış adasına çevirme projesi. Yani insan Allah'ın projesi, tabir caizse. Evet. Evet. Çünkü yeryüzünde insana bu görev verilmiş, bu projeyi yerine getirsin diye de bir kullanma kılavuzu verilmiş. Muhteşem bir yol haritası. Ne yapacağın belli. Ne yapmayacağın da belli. Aynen. Ne güzel burada. Her şey. Evet. Yani şey aslında çok karmaşık da değil. İslam kolay, inancı kolay. Çok basittir kelimesini kullanmak istemiyorum. Sadedir. Sade. Çok sadedir. İslam'ı karmaşıklaştıran maalesef İslam'ı İslam adına konuşanlar. İslam kendi, İslam'ın sahibiymiş zannedenler İslam'ı karmaşıklaştırıyor. Oysa onlar İslam'ın sahibi falan değil. İslam'ın sahibi var. İslam azıtılmış bir kedi değil. İslam'ın sahibi Allah'tır. Amenna. İslam'ın sahibi Müslümanlar değildir. Müslümanlar İslam'ın talibidir. Biz İslam'ın talibiyiz. Biz talep ederiz. Ama sahibi değiliz. İslam sahipli bir nizamdır. İslam sahipli bir dindir. Hayat tarzıdır. Bu anlamda yeryüzünde Allah'ın barış projesini ikame edecek insan. Al bu da kullanma kılavuzu. Al bu da yol haritası. Buna göre yapacağım belli, yapmayacağım belli. Maruf ve münker. Öyle geniş, öyle muhteşem iki kavram ki çok çok sade. İnanın çok sade. Ortak aklın iyi dediği her şey maruf. İnsanlığın ortak aklının kötü dediği her şey münker. Ve bu iyi ve kötü insanın fıtratına da nakşedilmiş. Yeryüzünün her tarafında kötü kötüdür. Evet. İyi de iyidir. Efendim zaten İslam'ı tarif ederken şöyle demiyor muyuz hocam? Yeryüzündeki bütün insani değerlerin toplamıdır. Aynen. Ya dünyanın aynen neresinde evet bir iyi, hoş, güzel, insanın fıtratına uygun iyi bir şey varsa evet o zaten insanlıkta, bizde var, İslamiyet'te var, Kur'an'da var zaten. Bizim milletimizin problemi onların burada olduğunu okuyup da aynen Kur'an'dan öğrenmiyordu hocam. Birileri söylüyor, onlar da söylemiyor. 20 yıl evvel yaptığım, 22 yıl evvel yaptığım tarif, insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır işte. Öbür adı. Dolayısıyla evet nerede bir değer gördünüz? Şartta, garpta. O değeri uygulayanların dinine bakmayın. O değer orada uygulanıyorsa fıtrattan dolayı uygulanıyor. O zaten İslam doğdu anasından. O Müslüman, aynen, o başka bir şey değil o ki. O değerin kendisi Müslümandır. Onu uygulayan Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Budist olabilir, ateist olabilir. O bilmiyor, o bilmiyor zaten. Aynen. O bizim aynen Müslüman kardeşimiz. O senindir. Anasından evet Müslüman doğmadı mı hocam bunlar? Tabii ki. Anasından doğar tabii doğmaz ki Müslüman değil mi diyor? Ruh Müslüman değil mi? Ruhun fıtratı İslam değil mi? Fıtrat İslam. Akıl, şuur, vicdan, irade. Fıtrat İslam'dır. İslam efendim. Bunlar. Evet. Bunlar. Dolayısıyla bu anlamda yeryüzünde insanın halife seçilmesinin sebebi de Allah'ın arzusunu gerçekleştirmek. Onun için dedim, eğer yeryüzünde İslam projesini, insana verilen bu projeyi insan başarıyla gerçekleştirirse Allah galaksiler arası kapıyı açacak dedim. Bu barışı gelin kainata taşıyın. Ne güzel ya. Ya evet. İnşallah Rabbim, bir de bakıyorsun bize, aferin benim kullarım, bu işi becerdiniz. Abi, gelin size Samanyolu galaksisini bitirdiniz, öbür galaksiyi açayım der mi? Tersini düşünün bir de. Yazık size kullarım. Ben size bu dünyayı dayadım, döşedim. Böyle mi verdim ya? Değil mi? Yani öyle bir misafirhane hazırladım ki size. Hepsi var içinde. Tüm malzemeniz var. Hiçbir şeyi eksik etmedim. Yani zorunlu olan şeyleri yarattım. İhtiyaç olan şeyleri yarattım. Güzellikleri, estetiği bile yarattım. Evet. Yani her alana bakın, bitkiler dünyasına bakın. Zorunlu olanlar var, ihtiyaç olanlar var, estetik olanlar var. Bakın, hayvanlar dünyasına bakın, faunaya bakın, floraya bakın, yere bakın, göğe bakın. Hepsini göreceksiniz. Ne yaptınız siz? Mahvettiniz. Ne yaptınız siz? İnsan olarak insanın insana yaptığını hiçbir hayvan insana yapmadı. Yok. Birbirinize öyle zulmettiniz, öyle birbirinizin hakkını, hukukunu çiğnediniz ki size hiçbir canavar, tüm dünyanın canavarları toplansa bu kadar insana zulmetmez. Sen insanoğlu nasıl bir varlık oldun? Yani işte bir de burası var, bir de böyle düşünelim. Suyun hakkını çaldınız. Havanın hakkını çaldınız. Toprağın hakkını. Toprağın hakkını çaldınız. Yani taşları Allah ev yapsın, ovaları da Allah eksin diye yaratmıştı. Geldiniz peşkeş çektiniz. Nerede düz bir arazi, can gibi bir toprak buldunuzsa ranta çevirdiniz. Efendim, bir santim kalınlığındaki toprak 1000 yılda oluşuyor. Eyvallah. 50 santimlik toprak 50.000 yılda oluşuyor. Buyurun. Bu Allah'ın hakkı alanın değil. Alanın uzmanı olarak bu Allah'ın hakkı değil mi efendim? Ya. Siz oradaki toprağı alıyorsunuz, üzerine ya bina yapıyorsunuz. Ya. Ya bina için değil ki o. Ya. O tohum için. Toprağın ya hakkı tohum, dağın hakkı ev. Erzincan'a vardım. Erzincan'da konutlar yapmışlar. Ne konutları diyorlar? Bilenler şimdi izleyicilerimiz biliyorlardır. Erzincan'da güzel bir ova var. Ovanın içinde de Orhan Hocam taşlık, yani sedimenter kayaçlar efendim var. O kayaçlardan tepelikler var böyle. Yani sanki Rabbimiz evi buraya yapsınlar, şuraya da ekip diksinler diye harika bir topografya yapmış. Harika bir jeolojisi var. Azizim, ne yapmışlar biliyor musunuz? O tepelikleri bırakmışlar. O can gibi, adam ekseniz adam bitecek toprağı parsellemişler, site. Dedim ki ya iner inmez, yani Erzincan'ın o dönemdeki en üst efendim mülki amirine. Efendim dedim, ya bu nasıl bir iştir? Nasıl bir şeydir? Ben anlamadım. Yani şu tepelere ev yapılır. Hazır orada temel atılmış, evet, duruyor. Var, temel var orada. Dedi ki hocam, Japonlar buraya geldi. Aynı senin sorduğun soruyu sordular. Bunu nasıl becerdiniz dediler, evet, dedi. Akıl için yol bir efendim. Doğru. Japon bu konuda Müslümanca düşünüyor. Senin 70 göbek Müslüman sayan insanın Müslümanca düşünmüyor, gayrimüslim düşünüyor. Onun için ben her zaman söylüyorum, organların Müslümanlaşması ayrı bir şey. Yani Müslümanda gayrimüslim göz, Müslümanda gayrimüslim akıl, Müslümanda gayrimüslim kulak. Yani Müslüman olmamış. Göz yani. Aynen, gayrimüslim vicdan. Vicdan. Efendim, veya gayrimüslim irade. İrade. Anlatabiliyor muyum? Müslüman olmamış. Ters çalışıyor. Ters çalışıyor. Maalesef. Atıl bırakmış. Aktif kılmamış. Hocam bir şey söyleyeyim mi ben size? Ben 99 depreminde, Yalova Adapazarı depreminde, Gölcük depreminde, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanla beraber biz depremin ikincisi günü oradaydık. Oraya ulaştık. Efendim tam bir hayalet. 45 bin kayıp var. Bunun 20 bini bulunmuş, 25 bini yok kayıp. Hala millet çoluğun çocuğunu, anasını babasını arıyor. Şimdi orada gördük. Dağın taşın üzerine yapılan, kayanın üzerine yapılan evlerde tuğla bile kımıldamamış hocam. Yeah. Ne zaman ki Türkiye'nin en verimli arazileri, Adapazarı'nın o canım arazileri, yeah, Yalova'nın o canım arazileri, Gölcük'ün o canım arazilerine. Efendim siz 10 katlı, 15 katlı evleri yapıyorsunuz. Bir de altlarını galeri yapmak için alttaki sütunları da kırıyorsunuz ki geniş mekan olsun diye. Evet. 15 katlı binanın en alt katı çökmüş, 14 katı sapasağlam duruyor. Bu ne biçim akıldır? Allah size bu aklı niye verdi? Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz akıl hiç isim olarak geçmez. Kullan şu aklı diyor Rabbim, aklet diye. Efendim bize verilen süre doldu. Konularımızın daha yarısına gelmedik. Ama ne yapalım? Hayat böyle. İnşallah biter. İnşallah başka bir zaman Rabbim nasip ederse 15 gün sonra beraber oluruz. Değerli dinleyiciler, değerli izleyiciler. Evet, hocamla beraber buna doyamadık. Allah'ın esmasında doyulur mu? Doyamadık. İnşallah devam ederiz. Efendim 15 gün sonra bu güzel, bu tatlı, bu hoş sohbette buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Selamlar, sevgiler sunuyorum efendim. Allah'a emanet olun.